الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم دا سورۃ انعام کې سلورم باو چې بدی کې هغه قسمونه ذکر کول له مشرکان او د هر زمانه چې یو قسم پاوی کې داسي وو چې نورو سپوږ مې استوري د الله په صفاتونو کې هغه سره شریکان کړی چې په دې عالم کې د دې ډېر تاثیر دی د ملکونو آبادی او خیر رازی کله دې سر رازی او کله داسې فسادونه او شرونه ای دوی دې ستورو کې څه چلې تاثیر وکړي دویم قسم او چوی نیکان بندیان اللہ سر شریکان کریو چوی کی پیغمبرانمو اوگی کی عام نور صالحان خلقو ندی روکو کی دامبیاو ذکر کئی اتل سپوری نمونه اخلی باقیده دا یو د دیو جن اچه عربو او خاص کر قریشو دعوه کولا پا ابراهیم علیہ السلام چه مونگ دعوه پا طریقه یو او دا مونگا مشر ده مونگ دعوه پا دین او پا ملت پاندیو ناغیت اللہ رب العزت ذکر وکو ابراہیم علیہ السلام کو ټول وخت او عمر دې د پار تیر کړو چې در شرک را دی کو خلق منی کو او په دې قوم سره باسونه کړو چې الله واحد لا شریک دی نو تاسو څنګه دا وکوي تاسو مشرک کوئ هم داوی چې ابراهیم علیه السلام زموږ مشر دی زموږ نیکه دی موږ دا اولاد یو عقیده او عمل هم خدای په شان تی نه دی نو تاسو به خبره کې درو جنې رښتینی نه یې بیا ورپسې د اتل سو انبیا او ذکر زکه کوي شیواز ابراهیم علیه السلام نه دا ټول پیغمبران دا مرګري دي او ډېر پکې دا په نسل کې دي او دې ټول پیغمبرانو تعالی د توحید وحی نازل کړی و ټول ته دي کې یو داسې نو چې کنه هغه سبله خبره کړی ټول دا یو خبره کوله چ الله واحد لا شریک دی الله دار قسم عبادت او تعظیم لایق دی دې ټول دا خبره ده کله رب العزت په وی د هر یو په حق کې چې موږ ته هدایت کړو موږ ته هدایت کړو موږ ولا خپل طرف نه په نعمت کړو نعمت کړو نغم دغا نعمت تکانا دا توحید فا اور سرور سبراز دی پیغمبرانو فحال باندی اشاراں کئی دیرے ذکر کلی دی اتلس او پا ذکر کے او پا ترتیب کی ادا سے جدائی کلی دا اکثر یې سلور سلور جدا کړی سلور سلور دا دیو خاص مقصد د پاره دا سی پتونو په ځوان دی جدا کړی ځکه هر چا کې یو خاص صفتی چې غد الله خوخي ټول صفتونه خو د شیرا جمع کېږي پار چا کې اکر جمعو نوټل صرف پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې انورو کې بخپل خصوصي صفاتو چله بیانې اوسه دغه مخ کې دلیل چې بیان شو چې ابراهيم عليه السلام خپل قوم سره باسو کو پستورو کې په نور اوس وګمې کې او یې په دې کې ملامت کړل چې دې کې د خدای توپ سنښتا نلای و تلکا دغه دلیل چې بیان شو دغه بحث د ابراهيم عليه السلام چې وشو د خپل قوم سره حجتنا الله ایدا زمون دلیل وکنه الله دلیل څنګه یعنی دلیل زمون د وحدانیت اتینا ابراهیم علی قومه مونږ ورکلیو دا دلیل مونږ خو دلیو دا دلیل ابراهیم علیه السلام ته خوب مقابله د خپل قوم کې الله قومه دې زکو وي خو دې رزق پاره خلق باندې چاغي وی چې ابراهيم عليه السلام ډېر وخت نو خبر دله د وحدانيتنا دا رستو بیا په دما دما باندې خبر شو الله رب العزت وی چې نا داغه ضرورت نو دلیل تا هغه د الله وحدانیت ډېر په خوانه معلوم کړو دا هغه قوم سره باس کونه موته دا دلیل خو چې دې قوم سره باس وکي او دا قوم پوه کی او د دې خپل دین غلطه او توخی چې ستاسو دین کې ګور دا غلطه تاسو بغیر د الله نه بل چا تعظیم کوئ چا لایق ندی او ټول کائنات او مخلوقات چې الله پیدا کړی دې د قوم د دغه پوی د پاره ولا کړنو نور ابراهيم عليه السلام موحد د وخت نه نذکو یعلی قومه په مقابل د قوم د ذکی وصلى رب العزت وی چې انبیا هو اریو له الله درجی ورکړی دي مرتبه ورکړی دي کنه په دې ځای کې وی چې دا مرتبه مونږ چې ورکو په څور کو دا په دې ورکو چې هغه د دې مسلې خدمت کړی دي هغه په خپل وخت کې په دې باندې ډېره سخته مجاهده او ډیر محنت او مشقت کړل نو ځکه دا غي مرتبه اوچته شو کنه ها د دې د پاره وی چې هر څوک دنیا کې داسي چری په دې مسله باندې او په دې توحید باندې په مناسب قسم رواس او طاقت کیږي محنت او مشقاتو کې نو الله به درجی بلندوي نرفعو درجات من نشا مونږو چتو مرتبه دا چا چې مونږو غواړو چې مرتبه ول ورکو درجه ول ورکو خو لیکن سبب دقې چې دا مخکې بیان شو ابراهيم عليه السلام ته مرتبه او درجه او فضیلت حاصل چې په سبان دي په دې باندې چې قوم سره په توحید کې بحث وکړو او دا غي په عربي دینه او په باطل باندې رد وکړو دا ډېر لوی سبب دې د مرتبه د اوچتوالي ان ربک حکیم علیم بشک رب ست ډېر لوی حکمت والے دې او په دې دار چا په حال باندې نار باندې خپل مناسب بدل ور کوي عوض ور کوي په دنیا کې او آخرت کې. نو ذکر کی د انبیاءو نو اول مشران ذکر کوي سلور ابراهيم عليه السلام هغه قومه کې ذکر کړ چاته نه ابراهيم اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام او نوح عليه السلام دا سلور هغه دي چې مشران چې دي په نسل کې ډېر پیغمبران راغلي او حبنا له اسحاق او يعقوب منګ او باخو ابراهيم عليه السلام ته زیه چې اسحاق عليه السلام او نوسه چې يعقوب عليه السلام تم ول دنیا کې خپل نعمت ورکو خپل احسان هم په وکړو دغه چې هغه خپل ملک پری خوځو او لاړو هجرت یو که شام تک نه بند چې بل ځای تلل شي خو یوازې کنه او یوازې وته جون تیرول ډیر ګران کنه چې سوی مرګري نه وي ناګل الله رب العزت داس ځامن ورکړل اسحاق علی السلام او اسماعیل چرستو بیا ټول دنیا د دغه دوتنو په اولاد کې و ولې اسماعیل د عربو پلارو عرب دا اولاد دی او اسحاق علی السلام د بنی اسرائیلو نیکو ټول داغه نسل نو په دوه ځامنو د ابراهیم علی السلام او داغه نه الله دنیا ټاکا کړه چې ته عرب او عجم ویل شي عرب او عجم څوک چې ډیر عموم کوي او خبر لډیر زور ورکي نو عرب او عجم یادې ښا عرب څوک د اسماعیل علیہ السلام اولاد عجم څوک د اسحاق علیہ السلام اولاد دا غل الله په دنیا کې دا مقام ورک ابراهیم علیہ السلام کا بیا بیا لزان ته نسبت کوي چې څنګه مخ کې ویاته نه موږ ته دلیل خو وهبنا له منغوتا وبخل ازيون وسه کلن هدينا دي هر یو تا مونږه هدايت کړو د خپل وحدانيت دلته زه هدينا هدايت نه مراد وحدانيت ته خام نبوت نه دی ورستو راځي خو مخکې په دې عقیده باندې خبرول او په توحید باندې خبرول دا اول هدایت دی اول انبیاء او تاول دا حاصل شوی وخا بیا ته په خپل وخت باندې نبوت ورکړې شو د کوم اشاره را دیتا چې انبیاء علیهم السلام باندې دا څه وخت نو راغلي چې غیر الله د توحید نه نو خبر ولینو خبر هذین الله موت د وخت نه دا علم ورکړو په دې خپل وحدانیت مې پوکړیو ونوحا هدینا من قبل نوح علیہ السلام ته موږ هدایت کړو د توحید او د ټول انبیانو مخکیم او د ټول مخکیو کنه اول شریعت خو دنیا ته اغرا وړه الله وی اغه موږ ته محتاج چې د نبوت نه مخکې مخکې موږ غتا د دې عقیدې تعلیم ورک په دې توحید هم پوک نبوت خو ته بیا رستم له شی وکړه دا څلور پیغمبران هغه دي چې دې مشران وي دا د انبیاء او آبا او اجداد دي آبا او اجداد ذکر کړل امین ذریتی داوود او سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون دا ذکر کوي پیغمبران نور او دې کې دا ترتیب جوړ کړی دی چې باز دا څو چې غیل الله سره د پیغمبرانا چې دا خود دین مرتبه ده کنه ورسره د دنیا مرتبه هم ورکړو چې بادشاہي وا ځړاله ولا ورکړو هغه داوود علیه السلام او سليمان علیه السلام دا هغه دوه پیغمبران دي چې سره د نبوت نه الله دی لا د دنیا بادشاہي هم ورکړو لوی لوی سليمان علیه السلام د ټولې دنیا بادشاہ وکړ و ایوبا و یوسفان دا دو آغا پیغمبرانو چی دی بانده از میختون راغلیو دنیا کی بی سخته راغلیو مصیبتون راغلیو بچا بانده صرف پا بدن کی ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام آغاو چاول په سختی وا او په امتحان او بیا بادشاہي وا دا سیم کړی دي چيو تني هغه باندې دواړه وخت راوستي دنیا کې چيو وخت دا ډېر د امتحانونو او د مصیبتونو او تکلیفونو یې ابل وخت بیا د راحت او د خوشحالي نو یوسف علی السلام په دواړه پدې کې شریک دي چې د الله امتحانات پر راغلي موسیٰ و حارون موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام تهم منگا دخپل وحدانیت تعلیم ورکڑیو دا اغا پیغمبرانو چڑیر معجزی و سران چڑیر معجزو پیغمبران موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ الله ایدا زم قانون دی شواز پیغمبران نا دا سه لک دی له چې مون بدلی ور کړی او مرتبه ور کړی نو دا سه مرتبه ور کوم هر قسم موحدین تا محسنین چې غید الله د وحدانیت عقیده ساتلی نو الله ای محروم کوم انا کپار رنگ کی هو ور کوم ولا بدلی ولا ورکوم دنیا کی و آخرت کی و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس دا سلور اغا پیغمبران دی چی دی ممتازو پا زہد سرا زہد ستوی دا دنیا نا محارو دا دنیا نا ظلو چطول دنیا تنه قتل از بہت صدیقی په نسبت سره نور تا د صفات زیات وه چې بالکل دنیا سره تعلق نو زکریا علیہ السلام ټول مری بیت المقدس کې خدمت کړو تله عبادت یې کړو ټول عمر دا کہ یحیٰ علیہ السلام نو دنیا کارونه نه نکړي کله واړو کشرانو فالغانو نو هغه وخت کې د دنیا لوبې مو به نه نکړي ځکه وې د تو مرګ وروي چې راځه کنه یحیٰ علیہ السلام ته وی چه تعال نلعب هذا چه لو بیوکو که نمڑا یو خطو ویدوی چه ما خلقنا للعب لو بولا نوی پیدا شوی کن بل سل پیدا شوی کن او اخ کیوی ادا جواب او خاص کر عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام خواه ولی زدا جی بجوندو کانه البسو من الشعر دوی اختو جامې بیوی د وېښتو جامې خواسو کغون دي چې بدن یې در پړی شي. ویا کلو شجر بوټي وې پاړو ګړې نو تزم کې نچ راوزی پالک ملخزي بلخار داس ولم یدخر اسباد پر ویسن پر خود چاوتو چې تزان لسک دین هغه ویل کل یوم رزقنا هر روزه د پاره جدا رزق مقرر اکدم سره سبب یا الله ورکی کنه کور نو اولاد نو دا سم زاهد کنه زهد دې ته ویل شي او دا وسیلیا صلی الله السلام اگر کوم مشهور دې حضور چې احوال نور نه ذکر شوی دا سلور وړاندې پیغمبرانو چې دې په زهد کې انتها تر رسیدلیو تارک الدنیا او دنیا سره سکار نو روزگار نو بس ټول عمر د الله عبادت کړو انتهایی نو بس خلق ورسب د دین پاره خبره پورټو کې کړی وی ښا چې په امت کې ډیر داسې وو چې هغه وی مونږ به هم داسې ژوند تیرو دي ته قتل یو کنه چې دا څلور اړ پیغمبران چې دي کنه د دې دنیا سره تعلق نو یو بس مونږ هم دنیا پریدو د دنیا خلق تا امون بزان له چ تکین او عبادت وکاو چې کیناستن بلسته نه جوړ شو پیری مور دي تنه جوړ شو دله بل مصیبت وکا پیری مور دي نو په خپل خبره کې ضرور جن شو کنه ښا بس دا دنیا پر خودونه لا جوړ کړی دنیا واغستا آخرت پر خود دا وینه کنه ها بعضی یو نو کیدای شي تا کنه ها ځنه پیران جوړ کړی چې دی دنیا کار نه کوي دی بس توکل کوي په الله باندې دروغ وی ګور او حال دا چې بس د خلقو په مالونو کې د خلقو په جیبونو کې پدې کې نظر یې ښا تا او پتا مې جنن وسو سراوړی کنا اټول شرک نه ډک دې ځان بیا او سره ځان برابرې هغه چې دنیا پرې هیوان دا وی مطلب دا نو چې ناس تو ګټ کې نه هغه خو دعوت چلو ناس نو هغه د الله وحدانیت خرو په خلقو کې عزیتنا پیرموری جوڑا خانقاگی کے ناسا کل من الصالحین دی سر ازکا دا جملہ روڑا چہر یود دی پیغمبران ناز صالحان نو دیر نیکان خلق و اسماعیل و الیسعا و یونسا و لوتوان دا سلور پیغمبران اغدی چې د دې امتونو نو منو رخو کنه ها خو دې امتونو نو بس یوازې یو اسماعیل علیہ السلام د دې امت نو علی صالح علیہ السلام یونس علیہ السلام به خرست وو خو پاول کې هنو کنه ها او چې بیا د مېز ګډې نه راووتو راغی بیا سره خلق مرګره شفاعمنو وطانا ملاحین پاول کیس نو او دا غصه لوت علیہ السلام دا غا پیغمبرانو چی مرگرینو یوازشیو پا دنیا کی زان لو وکلن فضلنا علی العالمین حریو اللہ منگا اوچت کړو فضیلت او ملور کړو په خلق باندې الله نسبت کوي ځان ته چې دې سره څه اختیار نه و د دې څه خاص ما ولا رسول کړو فضل الله ما ولا اعمال قبول کړو دغه نمونه واستوا قاعده اتلسخه وسوی چې دا خو صرف دا نو کنا امین آبائیم درجی ورکڑی وی مرتبی ورکڑی مونگا بازی ددی مشران لان و ذریاتیم او بازی اغا چی ددی پاولاد کرانگلیو و اخوانیم او بازی اغا چی ددی پا رورولے کرانگلیو رونیو اغلا ته معلوم دي نمونه به مورس به او خلانې اغستی کنه چې دې پیغمبرانو پرونو کې تیر شي وي پیغمبران د دې په اولاد کې هم تیر شي وي د دې په مشرانو کې هم تیر شي وي حضور چاغي دومره شهرت تنه دي رسیدلې وتبینهم الله یې مونږه خاص کړیو د نبوت لپاره وَهَدَيْنَاهُمْ أَمُنْغَ وَلَ تَعْلِيمْ وَرْكَلَيْهُمْ إِلَىٰ سُرَاتُ مُسْتَقِيمْ فَتَرَبْ دَدَغِي لِنِغِ لَارِ چَغَ تَوْحِيد دَيْمْ بیا بیا اللہ وی خواه چون دغا خبر یوا دا طولو تم دغی تعلیم ورکلیو دا بل سنا دا طولو دین یو کنا نو دین سو توحید بل سو متنوکو لی خواه دقا یو علم او یو دین او یو مسئلہ چغیت سورات مستقیم وی طول پذیر آلی گلی شیونو ذالکا هد اللہ یهدی بهی من یشا من عباده دقا توحید دا اللہ ہدایت تیم او هدایت کی پدې سره هغه چاته چې خوخی شي د خپل بندیانو نه هر چاته نه چې دا خوخ شي څوک نغی تا دا مسله واشي زړه کې هغه پدې باندې پوهه کی او غیلا دا عقیده جوړه کیخه عقیده ولا جوړه کیږي دا غیه اعتماد صرف د الله په ذاتي بس دا اصل هدایت ته نیو طرف خو بیان کو ډیر مفصل چې الله رب العزت وي ما دې ټول ته د خپل توحید تعلیم ورکړو د خپل توحید وحی مو ته کړی وان د نبوت نه مخکې په دې مسله باندې پوه کړیو دا فطرت موحدینو بچپن پوسوی شرک پکې نو ها دا ځکه ذکر کوي چې خبر واضح شي کنه ها چې خلک خباسه توحید نوم اوري چا و موحدین او توحید مونږه موحدین یو هر زمانه کې خلک ځان ته وی کنه دا نوم ځان ته اخلي او چې کله بیا دې مسلې په دنیا کې اشاعت شي بیا خوارو اړیو ور پورې ځان تړي جزئی شاعتی ما ذو توحیدی ما ذات خو آپ اللہ چه بده اوکاتنو ده شرک نو بخالی نو دیکی سڑے حیران شیخا چه سخلقی سمرگری سکورونی ناغی دا سنم دان تا دو موحیدین و اخلی و موحیدین و گورزان تڑی اچه بید دن کوشش کے نسوک با تشارشم و تیل لڑی چه زیاری لڑی کو دو زیاری علاج کو یا خود ہے سوک با ناستی نزان تبه پی پریخی دن کا آغازونا رتاویزونا بلی کی سوک با ناستی نو پرچونا بلی کی نیا سو قرآن ذکر و سر بل طرف ذکر کئی چی گوره توحید صرف دغه تنوی چې ته په ځان باندې نوم کې دی او په دروازه ولیکې او په دیوالو لیکې او اشتهارو لګې جانډاو چته کې چې دا توحید خلق او کارونه په ټول د شرکی نه توبه دغه توحید نشي ویلای او توحید پر ټوکی دی ښا او شته دې دا سډیر تیر ملاوی شرک پکې نو غره ښا ولو اشرکو بالفرض په فرض باندې بنا د کدا نکیږي نشوي دي دا داسې محاله ده لکه چې اسمان کتر شي او زموږه بره لاړ شي الله په فرض باندې خبرې کوي نو بالفرض کچره دي شرک کړي وي تهبتوانو ما كانوا يعملون نو برباد شي به د دې غ عملونه د پیغمبرانو غ عملونه او ادي بګه شرک تاړو ګنا نه وي هم شرکانو خو شرک ته عبادت وي چې موږ الله تزان په دین دې کو په دې الله ته ځان نږدې کو ګورځه شرک وسیله کړو الله ته او دا به وي چې لو شاء الله او ما شرکنا لو شاء الله او ما شرکنا کله الله خو خنوي مونږ به شرک وکړو دا خدا هغه خو خدا هغه په رضا ده په خوشحاليږي دا دې صورت کې وراشي رستو نحل کې وراشي رستو دا وی پورا داو واخا الله وینا کچره دې شرک کړي بل فرض نو دې عملونه او عبادتونه د دې هغه قربانه او د دې هغه جهادونه هغه بتول تباشي او خراب شي او ماکان او عملون ته په انبياو ذکر کوي ښا اغی بشانتی عمل سو کولی شی اللہ وی اغا شرک تنو ٹنگی گی جستا داو تسنگا ٹنگ دینو خوا چطو ام شرک کے خو ارمان پر ری جائے ام راضی منس کے بانگونا وے ختمونا کے تلاوتونا کے ستا دا عمل بر دیداغینا دیر مضبوطی نو خوا چدا پی نخرابی گی اولئک الذین آتاهم پیغمبران دی آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة چمونگا دیتا دری قسمہ صفتون ورکلیو دری مرتبی ورکلیو دری اسباب ورکلیو یو کتاب او بل علم او بل نبوت یا حکم بادشاہی تیر شو بگ کنا امام راضی وی دے زکر دریوانا ذکر کلو چی دنیا کے دری قسم خلق بادشاہی کئی یو قسم اغدی چاگید خلق پا باطن باندی بادشاہی کئی اولماء دی علماء جی سنگا دخل کو ضرور نیزان تراخ کلی دی نو الکتاب کی دیتا اشارہ دخوا آتے نام الکتاب تو ام قسم اغدی چیغی ظاہری بادشاہی کی لکہ سلیمان علیہ السلام چکولا داود علیہ السلام چکولا یوسف علیہ السلام چکولا صحیح بادشاہی کا نا دا عدل او دا انصاف نو الحکم کی غیت اشاره ده دا وکړه غل وکړه دریم قسم اغی چری سره دواله صفاتو نه ای هم د خلقو په ذړونو باد چایي که هم یې په نفسونو په ظاهر باندې باد چایي کوي ښا اغی تمرتبه د نبوت وای نام بیا چو اغي باز داسو چومیه ظاهری باد شاهه وی لکه داوود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام او میه باطنی باد شاهه وی چې د خلق زړونه ځان تراخ کلیو دا درې واړه وی ذکر کړو دا پیغمبران چې ورکلوم دی لا کتاب آسمانی والحکم او دنیا بادشاہی او سلطنت و نبوت او پیغمبری دام ولا ورکلی دا اوس خبر را ل اخری پیغمبر لا چې دا خاتم النبیین دی کنه ټول انبیاء اخری دی چې دنا رستو بیا څوک نشتا نو پکار داو چې خلقو په دې ایمان راوړې وي چا سي رستو خو بیا خیر خیریت نشته کنه پکار داو چې ټول راځه مشي او دوان دې ایمان راوړې او د سره جنگونه او جګړې نکول کنه ها الله زجر ذکر کې دې دې کې فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ کچره کفر کوي پدې مسله باندې پدې توحید باندې استاد قوم قریش او عرب هاولای نو ته پروا مه ساته فلا تأسا فلا تحزن پروا مه ساته ولي فقد وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین یو معنا دا الله امام مقرر کړی دی په دې مسله باندې دا سه قوم چې هغه به بالکل د دین انکار نه کوي او د دې نعمت نه شکرې باندې کوي امرت نه مدینی والدی کما کیواله دا مسله رد کړه او د دې نه شکرې وکړه الله یې مدینی والا نشته سو ته واز دی قومن کیږي اشاره ده دویم زور نه ده فایکفر بها اولای کچری د دې مسله باندې استاد قوم کفر کیو نیمنی چې موږ دا مسله نه منو او دا مسله ته نوی مسله وکړو دا چا نه ذکرین او دا تاسو وی نل ویخ فقد وکلنا بها قومن مزیدہ وکلنا بها ما خود دې مسله د پاره دغه خلق پیدا کړو دا تلس چې ذکر شو دې سو اسلام نه منو ندی منی کنه دې ته ساجت الله دې مسله هغه چا منلې دا چې ما دې د پاره پیدا کړو امال مقرر کړو دې ته ساجت ها دا د پیغمبرانو مسله ده اغی پا دی باندی خپل ځان کڑو لده محنت کڑو او لیلوی قربانه پکڑی سختی پی تیری کڑی دی نو دی دی نمانی کنا ابو جہل پا کی چارا وستره ابو لحب پا کی چارا وستره دا دویم مانا چوکلنا مازیدہ ما پخوان مقرر کڑیو پا دی باندی دا سیوکم چنو دا دی مسلی ناشکری کونکیم اولئک الذین داغ پیغمبران دی حد اللہ چلاو تا توحید خولیو بیا بیا رازی بیا بیا چلا خبر ایرنشخ اللہ تا توحید خولیو و بی خداو مقتدی نو دا دی پا دی اصول پس روان شا پیغمبر توی خوا و بی خداو مقتدی د دې پیغمبرانو پاره هدایت پسې او د دې په ملت پسې اقتدا وکړ پیغمبر تويخه نو ګورې او په دې باندې اشکال ظاهر کې ښا هغه دا چې نبی له سلام ته مقتدی وي چې ته اقتدا کې انور پیغمبرانی امامان کړل او دې مقتدی کو او حالدار چې دغه پټولو کې افضل دی مقام و مرتبه اوچت ادا کنا حدیث مطلب دی به او دا مقتدی جواب دادی چه دا دا دا منزا اغا اقتدانه دا چه تا امام پسولی آره و اغا امام دیتی مقتدی نا دا دا دین اقتدا او دا دین اقتدا ویلیشی مرگرتیا تا اتفاق تا نو فبی خدا و مقتدی د دې د دې هدایت او مرګرتیاو کان د دې د دې هدایت سره اتفاق وکان نه فرق داش کنه ښا چې د امام چې څوک ابتدا کوي نو اده هدایت نه کوي اپ هغه پسې ولاری ګوري وتا کوری و تا چنیت بکرد پا دی حاضر امام پسند نا خود آغا دا ذات اقتدا کیا عدل دا قرآن فا بی غدا امویلی دا غید ذات نا دا غید دی اصولو چلی و تا کم نازل کریو دا غی سر با اتفاق کیا دا غی سر با نطول پیغمبران یهودی پا دی مسئلہ کی نفا زکتنا فقهاو یو دا مسئلہ معلوم کرے دا دیز ہے آیتنا چھ دا مخک پیغمبرانو شریعت چھ قرآن کل راغستی کنا نا زمونگ دا پارم شریعت تے سو پوری چھ قرآن تاغیر رد نہیں کرے خواہ رد نه کړي او بس نقل کړي نه زموږ د پاروم شریعت ته لکه مخکې سوره مائده کې ذکر شو چې مالی کلیو په تورات کې چن نفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص دا تورات خبره وه چلاوی تورات کې مونږ ویلو چې قصاص یو هغه چې په نفسي هغه مشته او بلغه چې په اندامونو کې یو سره ولګي د بل غوږی کټ کړي د غوږ بکټ کی دا غو پوزه کټ کړي د پوزه بکټ کی دا غا غاخې مات کړي د غا خو دا خو تورات خبره او چې قران کې رااله نو بس دومره پاره شریعت شو ولي فبی خدا هو مقتدی پیغمبر ته وی دا وی شریعت او ستا شریعت به یو شان دي دغه فرق نه وي ها مگر هغه چې قران یا حدیث کې دا غیر در اغلی چې دا غی پورې خاص دي دا غی پورې خاص دي ها مونږ پورې نه دا وی فبی خدا هو مقتدی اځم دا و چې عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ د سورۃ سواد سجدہ کوله سورۃ سواد کې سجدہ راغلی دا هغه تاسو چې الله داوود علیہ السلام ذکر وکاو کو چې داوود علیہ السلام ماتا بخنه فریاد وکاو نو ما ته بخنه وکړه نو هغه د هغه په شکریا کې سجدہ وکړه عبداللہ ابن عباس تا خلق ہوئی چه دا خود داود علیہ السلام بانده خودے نعمتو کنو آغا داغی شکریہ دا کولنو سجدے اکڑا نمونگا سلکو خونگی اخونہ دیکھڑی جگر آخو آغا تا بخنا اکڑا معافی اکڑا عبداللہ ابن عباس و تا دا آیات ہوئی چه نا اللہ ہوئی چه پا بہداہ مقتدہ تا دی پیغمبرانو پا ہدایت پس ازاہ اغی سر اتفاق کوا اغی که داود علیہ السلام نو نوچی اغی سجدہ کلو انو جو مونگ با امکو کنا ندا با زمونگ دا اغی سر اتفاق راش دا دا اغی نظرو پا قرآن بانده خوا دا اغی خودیر اصولو دا اغی خودیر هدایاتو لیکن مشہور هدایت دا انبیاء و داو خوا قل لا اسألكم عليه اجرا وایا چه خلقو نغوالم ستاسو نا پدی دین باندی پدی دعوت باندی پدی تبلیغ باندی سا اجر دا طولو انبیاء قانونو خوا دا خاص کزو کولی دکا دا طولو نا اهمو خوا کولی دکا پا دعوت کی دی تڑیر ضرورت تی دی تڑیر ضرورت تی ولی سمر دعوتو نا چی دنیا کی بیکار شوی دی او مس شوی دی مس شی کنا بیکار شی اگر دی وجینا چی لاسو نیسی ویرا که کنا زماریم چی بخور و پایم بس ارز خراب شینا یا دعوی خبر سوک منی پوی دی خود پیسو دا گا دی دې ځکه لیکر کچې غوړې د دین او د دعوت ټول بنیاد په دې مسله ده چې د خلکو نه بنغواړي خلته بلاس نه نيسي بالکل نو له دې مسله منلې شی او مخکې وایا نه غواړم استاذ نه په دې دین باندې ځای وځم ان هو الا ذکر للعالمین نه دې دا دین زما او دا وعظ او نصیحت زما مگر عبرت تپارد مخلوقات نو دی مرتبی او دی درجی خو اللہ سر دی تاو بندیان چالے ور کی دیگا بنیادی مسئلہ ذکر کر و تلک حجتنا دغا چی بیان شو دا زمونگ دلیلو یعنی زمونگ توحید دلیلو آتینا ورکڑی ومونگ دی لرا ابراہیم علیہ السلام تا ولیکن د خپل قوم په مقابله کې دا غو ضرورت نه او خو فطرتي موحدو خدای د قوم د پاره چې قومي شرک وکا نرفعو درجات من نشاو زکه مونږ او چتو مرتبه دا چاچو غواړو ان ربک حکیم علیم بشکر استا حکمت والا علم والا دی او ابنا لو اسحاق او یعقوب وبا همنګ دتا اسحاق علیہ السلام چې زیو او یعقوب علیہ السلام چې نوسیو کُلن هداینا اریو تمنګ د توحید تعلیم ورکړو ونوحن هداینا من قبلو او نوح علیہ السلام تم مونږ تعلیم ورکړو توحید مخکد نبوتنا یا مخکد ټولو پیغمبرانو نا ومن ذریته او بازی دا اولاد د نوح علیہ السلام نا ټول دا په اولاد کې راغلی ښا څوک داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام چې بادشاہم ول ورکړي سره د نبوت نا ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام چې امتحانونه پیډی راغلی او موسی او هارون او موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دواړه رونه چه معجزی و لڑیر ورکڑی شویم وکذالک نجز المحسنین اللہ ویدا زمون قانون دخوا دقس منگا بدلی ورکو محسنین و موحدین تا و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس او یاد که زہد دید سلور پیغمبرانو چیزی پا زہد کے انتہا ترسید زہد ستوی د دنیا نه لاس چتول د دنیا نه زړو چتول کل من الصالحین دا ټول د ډیرو نیکانو صالحانو نه و اسماعیل او یسع او یونس او لوط او یاد کړه دا څلور پیغمبران چې د دې سره مرګرتیا نه وشوي په دنیا کې مرګری نو امت یې نو قوم یې نو وکلن فضلنا علی العالمین هر یوم گو چتکڑو پا مخلوقات ومن آبائیم باز عزید مشرانونا و ذریاتیم باز عزید اولادنا و اخوانیم او عزید رونونا منگو علی پیغمبری ورکڑیوا وجتبینام دیمون خاص کریو دو نبوت تپارا وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او موږ دې ته هدایت او تعلیم ورکړو د نړۍ غلارې چې توحید دې ذالک هو دلائم دا توحید نه دا د الله هدایت ته یهدی به من یشا من عباده هدایت کی په دې سره چاته چوغاړي د خپل بندیانو نه ولو اشرکو بالفرض کدی انبیاءو کی چا شرک کړي وي لحبتوانهم ما کانو یعملون بیا و اللہ یا دول پا قرآن کی نا برباد شیو بدا دیا و طول عملونا جو برباد شنو بیا بے سو کیا دی خوا تے ردک پا خلقو چا انبیاءم نماب کی خوا ابراہیم علیہ السلام وی شرک کڑے ہو تو چا حضا ربی ستوری تیوی خپل ربی جو خلق تیجو اولائک اللذین دعا کسان دیاتے نام الکتابا چون ورکڑی ویدیتا پا دنیا کی دیر اسباب دا علم لکا کتاب شو والحکم او بادشاہی والنبوت او پیغمبری فا این یکفر بها اولائی نکا کفر کی پا دیم سلبان دی دا خلق تستا قوم دی نغم جنکی گمائیس پر وانوشتخا فقد وکلنا بیا قوما اللہ امو مقرر کردے پخپل علم کی تدیم سلید پارے او بل قوم لیسو بیا بی کافرین چاگیبا نید دینا شکری کون کی مدینے والے چا بیا اخکار شکنخا یادا چو گورام مقرر کردی دی پدیم صلی باندی دغا قوم چی بیان شو انبیام دا دی دا پار پیدا کرو چنی دی اغی دا دی ناشکری کون کی اولائک اللذین حد اللہ داغا پیغمبران دی چی اللہ تا ہدایت کرو اللہ تا وحی کرو پبی حدا و مقتدی ندی پاگی ہدایت تو پسی مرگرتیاو کا او پاگی ہدایت تو کی اہم دادی قل لا اسألكم عليه اجرا وایا نوغانو تاسو نه په دې خپل خدمت باندې او په دې خپل دعوت باندې ساجر ان هو الا ذکر للعالمین نده دا دعوت او دا پیغام مگر عبرت ته پاره د ټول مخلوقات